مستثنى مفرغه، مستثنى مفرغه چته مستثنى مفرغه چې مستثنى منه یې څه وی نوی ذکر او کلام غیر موجود به ودول ته دا مستثنى څه دو دا معمول وی معرب وی خو به خصب شامل ست قضا کو کامل درف و مد مرفعی کامل درس و مد مرفعی کامل جر و دوسی بھی خدا کلام وی چا غیر موجب غیر موجب شدا است پتہ ش پ کلام موجب ش مسئی کی دا مستثنا مفرغا الا ان یستقیم المعنا کمانا صحیح کہ دا بیا خو ٹھیک تو کمانا نسل کا کرا تو الا یوم کذا بیا ٹھیک تو کانوا په مستثنا مفرغه په کلام موجب شي نه صحیح کیږي بوش کنا بلکې په کلام غیر موجب شي کلام موجب شو تلای شي خو چې استقامت معنی یو غالب ادا د پښه استقامت معنی وینا سمجھ گئے یی دی وجه نه هو چې کلام موجب وی او استقامت معنی نه وی بیا خو نه صحیح کیږي مستثنا مفرغه نو دا ترکیب نه دی چې ما زال زیدون الا ما زال الا ما زال زيد الا عالما ما زال زيد الا عالما دا الا عالما صدا دا عالما دا مستثنى مفرغه دو مستثنى مفرغه خدا ترکیب جائز نه ده ځکه مستثنى منو خو حذف کړه زيد نه ده مستثنى منو مستثنى منو خو حذف تر مستثنى منو سبلی دا سویا ہے ما زال زید متصف بجميع صفات متصف بجميع صفات ہمیشہ زید موصوف ہے پٹری صفات نہ مند ہو الا عالم مگر صرف سے عالم نہ یہ علم نہ سمجھتے نرا رحم نہ کسار تھا سوچ کا خبر تھا الا عالم شو زید دم مستثنا مفرغ دو او مستثنا منه حذف تو دای چیز دا ترکیب نہ رہی جائز زکه چې مستثنا مفرغ شي مش دا ټکه ولا غولا هو چې په کلام موجب شروع شي چې استقامت چا وی او دلته دا معنا صحیح نه ده او ما زال زید الى عالم ش استقامت معنی نشته وین نشته متوجه زکه دا کلام صدا کلام منفی ده که موجب ده ما زال زید ما زال زید ما زال زید الى دا کلام مثبته که منفی ده منفی ده ما بنه منه منفی ده کلام مثبت ده مثبت رنده په ځاله باندې ما خپل د ځاله د خپل د غا منګي چې څه معنی نفي معنی او ما به داخله نفي نه نفي په چې باندې داخله شي اثبات معنی نو داس مثبت صدا موجب کلام شو کلام موجب شو او کلام موجب شو مستثنا په هغه نه صحیح کیږي چې پر استقامت باندې اول دا استقامت باندې نشته ویلي زکه چې خدای خدای امر خپل چې زې متصف ته پټري صفات نه مندي یو عالم نه دی او سره چې داس د صفات نشته چې مرش تعرض دی اخو نشي په ورته زې په ټاک ځما کې درایي وی لوړ دا معنا چې بیا زید وی لوړ هنده په واښه وڅ دای نو سنې خاروکو او نیکو ها تیر دای او سپین دای او واو شو دا ته خدای چې پاتې نه دی دا به په وړاندې مو سوته چې په چاندې مو سوته طالب دی او سره د دې معنا نه صحیح نو دا حاله دا ترکیب څنګه نه دی جایز نه دی په شکل چې دا کلام منفي دی که مثبت دا وی مثبت دی څنګه مثبت دی چې خو نه خبره فیت به دې څه وی کوي اثبات به کوي اثبات په طریقه د دوام سره پیدا کوي اثبات به طریقې دوام اثبات دې پیدا کوي چې رفي مرفي ده اثبات دې پیدا کوي نفي نه نفي ترجمه شي څنګه چې موږ دې اثبات وي یا نفي وځي نفي په نفي خور غاړي یاد نه کوي مړ چې نفي په نفي داخله شو نفي هغه مخ شفیل باندې نفي وا اي هغه نفي خاتم کړل سب نفي خاتم شو خصوص دي اثبات اثبات نه شي خبره فاده نه کیږي نه رسي ارتفاع دي نه کیږي او خالی نفی په نفی اثبات نه اثبات په طریقه دی دوام سره پیدا کوي دا دوام دي کومه نرمه نیوي نفی په طریقه دا لغت نه عرفن عرفن عادتا دا څه جرف په نفی اثبات کوي دا اثبات به پیدا کوي نه دا اثبات پیدا کوي دوام نه پیدا کوي اثبات په طریقه دوام سره پیدا کوي پریز دا مال نفی خو الله مکمل مکمل چې کړو اثبات شاو خوشوا دا دوام یې کومه نرمه شروع غاي او نفی چې پانه فلم در خالي چې اسباس به به اسباس په مواصبات خپل فلم موجود دی به دا څه ذکر کوي چې نفی پانه فلم داخلا دی خو دا به فائدہ دا هیڅ څه یو تای پیدا کو خالي اسباس نه وي سره سوي دوام وي کنه خپل فلم د اسباس را موجود دی اسباس موجود دی نه بیا دې ذکر کوي خو مې میز دا چې دا نفی پانه فلم ته داخلا وي ها اسبات به کوي خو اسبات شروع کیږي ته फायदा خو بیچ اخر دې ورته اجي بلان ته منو تا وشه کنه اچھا سوي اي ومن ثم اي ومن اجل ان المفرغ لا يكون في الموجب الا يسكن معنا لم يجوز نذا جائز دا ترکیب چې ما زال زيد الا عالما دا ترکیب نه جائز ویله ځکه معنا دې ما زال سبت اده معنا دې ما زال سبت اده ویله لان النفي النفي اثبات النفي ده نفي سوي اثبات فيكون معنا سبت زيد دائما زيد همشه ثابت على جميع صفات ټول صفات نشتا خو الا على صفات يو صفات غير نشتا فليس دا معنا صحیح کیږي نه نشر سی کی منت دا مستہ مفرغ صحیح نہ نبی دا نتر کی ہوئی شارخ راضی یہی چوہی پڑھتی بھی ورتا جڑ گئی دا ترکیب سکی جائز کی صحیح ہوئی دس ویج ما زال زید زید متصف تک ٹر صفتنا الا علم مگر صفت چار سب شئی خدا می صحیح کی پاکیما طریقہ بند یو یو طریقہ دا چاکیم صفت پر سے ممکن دی پا جمع کول پدش اس صفت نہ کیم صفت ممکن نہ وقلی جاگا صفت چا پتر سے جمع کول خسے بھی ممکن بھی او آگا صفت ممکن آجا وقلی بیا چک دو پشو کنو نو دا مانی ما زال زیدن امیشا دا زید متصف پر تل صفتی نا خو آگا صفتی نا چا پتر سے جمع کول خو بھی ممکن بھی نو آگا صفت چا سر تعرضی بھی آگا متعرض نو چکشو وشو ایلا بس وشو یو یہ دا سمیل ایشی چه دا مبالغتن پا خمری پا مبالغت مبالغا بنده که مبالغا و که پر نفی ده چا شه ده صفت علم شه دا مبالغا دو پر نفی ده صفت علم شه مقصد دا چه زید شاب تول صفتی نبشورد لشه مصد علم صد آئی داز دابت آئی داز چه علم نبشورد مقصد دا آئی چه زید متصف پر چور صفتینا گرزه دایشی از دمانا چه گرزه دایشی مقصد دا چه باقا چاقا متا چاقا تا عروض دای تازات آسی فتینا پر چه جامع چه کسا علم مقصد دا مقصد ندای چه از را آسی فتینا پر چه سدی آسی فتی تازات بلا فتی تای متازاتی مشه مشمون مقصد دو مبالغا پر نفی ری چاشه دا علم شه مبالغا دو پر نفی ری چاشه دا برا چاق دابتا چه کسا علم چه دای دس بھی امی شاگر دو ایسا داب خوب داس داب سابق پائے چھنا پیدا تے برست میں عورت داب ہوگا چھ داس ہوتا ہے پیسی پیسی بلکل ویس ایسو دا پیسی دیو ایسو پکتوب دا لسنینا جور دی خالتا ویزیو گوسی انا تر واسر واک شخو وش راو لا دشیل ابو لال شو دا مقصد ہے امام رضی رحمتہ اللہ علیہ چې خدا سو وکي چې مقصد دا چې مقصود دل تدا دا چې دا نه جزرا صفات نه پدې شته دی وندو چې صفات ته آزاد پر شي جمع دي چې ما ته دنه هندو جاي دا مقصود نفی دو مقصود مبالغه دو پر نفی لري چاشه د صفاتې دا سی وکي بیا کوم ترکیب صحیح نشو دا یی چې دا سوچ ته ویل نه پښه کې بیا خو کون کلمه موجب د چې سره دی بیا خو په کون صحیح کې بیا په کون څه تاسو ته به الهي ځکه مر معنا به څه درګه خو تاسو مونږه چې مور وخلي بیا خو کون کلمه موجب شي مستم فرغه ته صحیح برخل وقال شارح الرازي شارح الرازي ویل دي چې يمكنو دا ممکن ادو ان تخمل الصفات چې دا صفات خمل کله شي علامه يمكنو اي يكون زيد عليها پا آغا صفتینا من دے چھے دا ممکنہ بھی چھے زید پا من دے موصوش چھے من ملائی تناک دو آغا صفتینا چھے پاس تنوی ویستثنا من جملہ تھا ویگنا بسم رو مستثنا کا سکا العلم چھے علم رشی بشک اللہ یو یا داس وکا او یو حمل ذالک علی مبالغہ دے فینک صفت العلم یو میش دامر خمل کی پدی من دے چھے میش مدلتا مقصود مبالغہ دو پر نفی دے صفت کانکا قولتا گویا کہ تو داس ویلی دی چھے ام کانا دا ہم ممکنہ دو ان یخسر فی جمعی صفات چو چو صفتینا پی وہ بخش نستائی وی لوڑائی خواہ دو عرش پیش جمع شی خوئی اللہ صفت علم مقصد دارا چا نفی دے علم چا مبلغا کے ران وعلا تک دیر انشاء چی دا دوان مانا تا میلا پشا وکی خوئی اندر جو فی صورت استقامت دا پا آغا صورت شدہ خرش چا پدر شا استقامت مانے روغائی جو پا کول دا جمع زالا زیدن لکائی من دا سشی صحیح شی خوشحال خپد دغه اشاره کې راځي په دې مقام ده سکو رات کو چې دا خو چې صحیح کوي تبې نه کې مې خو کوم کلمه مجب شي څه استقامت معنی ده مې ویلې لا یې سکه مرما راکې ماته نه ولا کو ولا یې فپټه ده نه علم متفته نه په شور سړی باندې په زیرک سړی باندې ان یو يمكنو به مثل ها دې تعویلات چې دا تمره تعویل نه پښه کې ارجاع جميع المواد الايجابيه چې څومره ترکیبي ترکیبي ايجابيه دي عند الاستثناء چې کله ته استثناء وکړې له سورته الاستقامت یې غونډې رجوع وچاته شي استقامت ماته غونډې چې معنا خو څه ده کما یو کار مثال ته مثال ته زر باندې الا زید نو زر باندې الا زید الا زید نو دا څه ته ویل کو زر باندې ولا یا الا زید چا معنا ولا یې اګه کسونه چې مو پېژنې چې چا څوک مو پېژنې ا دې مو پېژنې ګاډین د کسونه چې یېګه غونډه ولا یې پېژنې ګاډین کسونه چې یو زید نه یې نه ولا دا څه کیږي مثال ته مثلا ویلشی پا دیکھا ورشی زرب آنی ایرادن المراد کل من تصور من ہو زرب چی دن تصور دی زرب کے دائشی من معارف کا چاہ دی تو سکتی ہاں پیزنگالی دیو یا ہن دولتا مقصود داس وکا چی المبالغ دو فی غلو المجتمعین علی زرب کا مقصود دا چی مبالغ دو پا غلو دی مجتمعین علی زرب کا چی یارا دم راز منار بندر جمع شا مقصود دا چی اسی مانا کن کنونز منو خنائی والا ہے خود زرب آنی ایرادن دمانا استغنه جو خلک خلک والا مبالغه کوي په غلو دي مجرمین نشي مبالغه کوي تجاوز بشه کوي چې دم راز مونار باندې جمع ستې دوی چې ګلا وان خلکو وان خلکو تاسو وان وان خلکو ته په طرف وان خلکو نه ته په طرف خو مبالغه کوي چې ډېر خلکو تاسو وان نو تمر چې ډېر خلک څه یان نو دا مبالغه خود دا تعبیر دی کې په خدا ترکیب هڅه صحیح صحیح وزاره چې دا وان خلکو چې دا ترکیب صحیح نه نه مانی میز دا چې دا مانند صحیح سمجھ گئے ہاں کدا چھ کرنا لفظی وا کرنا لفظی وا چھے دلالت کے چلتا بچو کپار میں دیوی من زرا بکا من الکوم پدی کوم سے چاو والے تو چ زرا بنی الا زید ادھر کدا منا دچ تے تو کسی کی خریدے اخول تا بو غم معاملین کوم سے جڑا بیسی کری ورتے وی فراد نہیں ورا بس رجن کائی دے پوجا کنا ایک نہیں اندر کون والے دین بیا سہی کیجی خول تو کرنا موجود ہے جمال من القوم قوم دم شہید کو پتہ ورک جو ونس مناندن دو مراد دا قوم دم مراد پیسہ کرنا پے دی خیر دے تبلیغی تبلیغی چ بھی ہے مجھے مارت نہیں کر شاہ متوجہ شوائے ذات عذر البدل على اللفظ فعلى الموضع تدفع اعتراض کو اعتراض اور دیجئے چتوچ مستثنا چې ورسې دی اعلان وی کلام غیر موجب وی او غاوی دا مستثنا منه څه وی ذکر وی یختار البدل او یوز نو نس جایز ده او بدلیت پر څه ده تاسو نه ویلي لکه ما جار کوم الا زید انا ما فعلوه الا قليل يا الا قليل تاسو ویلي کنا کلام موجب وی ان کلام غیر موجب وی او مستثنا ورسد اعلان وی او مستثنا من هو سبی ذکر وی نو پداشه بدلیت غره و غره ده مناسب جایز نه بده لکه ما جاءنی من ما جاءنی احد الا زید یا الا زیدنا ما فعلوه الا قليل او الا قليلنا الا قليل غره ده الا قليل جایز ده سبی دی کنا نو داینه زده تا وشاید و مثالینا ما جاءني من احد ما جاءني من احد ما جاءني من احد الا زيد پکور دادو چې په دې شهه یې سب بدلیت غره کا او نه سب جایز کا او چې بدلیت غره کوي به الا زيد نو یې ما جاءني من احد الا زيد او الا زيدن زيدن په مناسب په نام راستنا شي او الا زيدن د احد نه شي بدل شي او سراج چې تاسو داس ویستې چې ما جاءني من احد الا زيد او الا زيد نو تاسو الا زيد نه نو ویستې مې مې چې بدلې ته مرګ غواړه نو تا قاعده هم پدا مو تاسو تاسو چې بدلې ته غواړه تاسو بدل بدل جوای چې بدلې وکړې کوي د احد نه خو احد مجرور دی خدای مجرور دی کنه په دې بل اعتراض دی لا احد فيها الا عمر لا احد فيها دا لا احد فيها الا عمر څه دا احد نه بدل دی نا دا مستثنا دو ورسل اعلان دو مستثنا منه ذکر دو او استدا کلام غیر موجب ده کلام څه ده غیر موجب ده نو په کور خدا واجه دا عمرو څه ده دا د منسوب ویلای وای لا احد فيها الا عمرو دی ویلای یا الا عمرو دی ویلای ځکه چې احد مو بدل شو واخ مبنی دی فتح سره چې مبنی نه کې منصوب یې کا چې مبنی نه کې څنګه منصوب کورو او ته منصوب نه یې الا امر یې مرفوع یې نه به دې ساي ما زید شیئا الا شیء لا یبا به دا الا شیء نه دا نه شیء نه بدل غدا یې مستثنا دو مستثنا منو ذکر دو کلام غیر مجب دی او مستثنا ورته دی نه په کور دا چې مقصد نه چې بدل کې کو الا شیء منصوب یا او ته ته مرفوع یې بدل دینا بہت نو دی پردہ جو خسر دی جو بھی دارے چھ کلا بخت داس وی چھ بدلیت تے لفظ نہ متعذر شی چھ تے دے لفظ نہ بدل وکے کوئے بیو بیا ہم بدل وی بلے خود پا یما خلنا وی یما خلنا وی بدل وکے کوئے اما شی مستثنامی نوزے بھی اے اگر دے لفظ نہ بدل وکے کول کلا وقت چھو گردی متعذر وگردی بیو پختم شی داس کی چ بیا او بیا په شردا وکړه چې په مختار باندې څه وشي عمل وشي بدلی بیا وکړه که کا هم بدلی دي چرته محل نه کا نه به ما جاءني من احد الا زيد او الا زيدن شي د احد د لفظ نه د زيد ز بدل نشو وکړه کولای ویل نشو وکړه کولای زکه چې قاعده غنه زما خرغه بدل وکړه کو بدل خو په حکم د تکرير دی عمل شي بیا په احد خو عمل من دی بیا په زید شي چې بل زم نو یو حقیقتا من بشه بل یو معنی نو بشه بل تقدیر خو من خو بشه کنه شاو دی الا نبرته اثبات وی کنه فی اثبات دی اثبات دی بیا من په چاشه دی تای شو په اثبات شو دی تای شو الا من زید نو بیا خو یا او سره دی چې من دی نفی د استغراق ته نفی پرورتي په من سره هغه نفی شي استغراق ورتي ما جاني من احدين ما جاني اخذنا من جي كاس نار غلاي خو يو كاس دمانا جي يو كاس نار غلاي استي كدوا در غلاي بيا بلا شي يو كاس نار غلاي ها او چي داس تو چي ما جاني من احد ايت شي كنا دي غلاي نو پمن سرا تشاي غلاي استعراق تنا في رغل دي اخذت له افراد من في شو نو من دي استغراق تنا في دي پورارسي دفتر کی بندے بیر سے کنا او دی اعلان اورست نفی اشتا ما چے استغراق تے نفی روشی لہذا دے پیس بات شے من نرتی او دلتا کازا چیر دا زید دے لفظ دا اورست غاس دے دا زید دا دے احد دے لفظ نظر بدل لکا کہو خوب یو دس راز سک بلم او من دے اعلان اورست کوئی دے اعلان اورست کوئی بات او پیس بات شے من نر دری می زکا من دے استغراق تے نفی دے پر ارسی او دے اعلان اورست خو نفی اشتا ما دی مجھ دے استغراق من سلاو کی استغراق من کی لہذا من نجی تے کی شے نل لفظ نہ بدل نہ شو کولے خود احد ما خلق خود زاد دی ما جادی من احد ما خلق دی رفع دی زکه فاعل وک شوی دی یادی برا نو ما خلق دی رفع دی نورست لف غاصله دی الا زید دا دی د محل سکا حال کا چې په قدر الامکان په مختار باندې څه وشي عمل وشي نه به دی شکه ساده شوی وا اذا تعذر البدل من حيث حمله على اللفظ وا اذا تعذر البدل على اللفظ مشه کنه دا على اللفظ يتسوى كشي دي دا خد سلا دي بدا غادي پرانو وكي كيجي دي تعذر دي پرانو دي تعذر سلا خو على نو وكي كيجي دي تعذر على اللفظ اي بايزا تعذر بدلو على اللفظ دا على اللفظ پچا پر تاريطا پا تعذر پر نو تعذر سلا خو على نو وكي كيجي نو دي پرانو دي جواب شه دا على ستا دا دي تعذر سلا ندو دا دي حمل دي پرانو سلا دو پشو کنا دي تعذر سلا من دو نو بايزا تعذر بدلو چکرا بدل متاذر شي من حيث حمله فدي حيث چې دای حمل کاولی علی اللفظ دا متاذر شي دا حمل علی اللفظ شي متاذر متاذر شي ما حمل لرا نو سلا علی تشوا صحیح شو اے علی لفظ المستثنى منه چې په لفظ المستثنى منه باندې ورڅکه ها ور حمل کی پدا من حمل کاول متاذر شي فعلى الموضع بیا په چمن حمل کاول اي يحمل على موضع المستثنى منه المستثنى منه په موضع باندې ورڅکه لا علی لفظه او شتا په ما بخل دی ویلو رقم کوي چې مړه خو په مختار باندې په قدر امکان خو څو شي عملا بالمختار على قدر الامكان نه په دې مثال لکه ما جاءني من احد الا زيد دا زيد بدل دا مرفوع دا محمول دا په موضع دی احد لا مجرور محمور على لفظه چې په لفظ د احد یې ورحمل کې مجرور وي دا بدل د محل نه ګرځي د لفظ نه ګرځي دا بر نه نه دبل وما ما لا احد فيها اي في الدار الا عمرو لا احد فيها ها نشتا یو کس پدې کې الا عمرو مگر صرف پدې کې شته عمرو اس دا عمرو چې دا مرفوع دا محمول دا محل دا احد باندې لا على لفظه په لفظ دا احد باندې نه پلفظ دے احد بندے لا نفی جنس تے احد یہ سمدا فی جان وجری سدی خبر دای دای کنا دای او کلام منفی دای او الا امرن چ دای دا مستثنا دو دے اعلان اور سب کشوی دے مش مستثنا من ذکر چ احد دای خود لفظ دے احد نہ زبدل نہ شوکے کولای اچانا وک کم او محل دے احد سے تے زکہ جلا نفی جنس تے یا مولاد پچا دے کر بنت دا خبر دے محل دے چ دای در رفع دای نو امر مزویا مرفوع پلفظ نہ رکھو کو واجب ہے تا بیان وجی وی لے ادھر کا وجہ بیان کیا ویسا ویچے ادھر کا وجہ دادو مارا چیدی اللہ نورست خو اثبات بھی او دا بدل خو پا حکم دی تقریر دی عامل چیدی دی آخد پا لفش چا عمل کرائی دی لفظن عمل چا پشے کرائی لا پشے کرائی دی اللہ انہی فیجیز دی آخد تا اندن فتخہ کرائی کنم بھی فتخہ کردہ ورائی کندائی اچھا ویس اللہ عمر خو مفتوخ بیا نبی آیا خو بیا خو منصوب بیا زکا چھو خو فصل رو گائی خو فتخا مشابه د نصب سره شو مرسوبی ہے چلو بدن بدلی وک کو د چانا د لفظ نه خو عامل خو پشه بیا څک بلا د لا بلا او د الا نورسته لا عمل نشي کولای ویلی زکه د الا نورسته از باز سي لا خو چې عمل کو د نفي د وجه نه کو اغه نفي چې ختم شلا چې کوم شنه د عمل کو د بسن شکل ما ولا ورسته د الا عمل نشي لا تو قدرانه بادای الا نورسته مش مقدر الله ویل مش مقدر الله زکه چې د الا نورسته خو از بات وی او ما ولا خو چا دې پر دې نه پیډه ما ولا خو عمل دې نه پیډه وجه نه کو چې دې کوم چې دې وجه نه دا عمل کو اخو دې پهلا سره دې ورڅ کو خطر کو ور حاتم کو نو دې عمل څنګه کو نو تکرر دې عمل نه شکر نه اي چې په لفظ نه لہذا دې احد په محل مې ورڅ کو محل به درف نه اي نو دا مې بدل کړ او به قدر له سمجھ گئے لا احد فيها في دار الا عمر فعمر مرفوع محمول على محل احد لا على رزي ومثل ما زيد شيئا ندا زید یو شایہ الا شیء لا یوب امی دا شای دے چدتا سیک اس اعتبار لوڑی سادے یہ پیو دے نہ نہ نہ زغوی دا سو کنا لا یوب امی لا یوب تدبی لا یوب تدبی متوجہ شد کیتا دا لا یوب تدبی جس شاری خبر وچ پوچا نہ دی ودی پتہ سرا دفعہ اعتراض وکلا اعتراض ور دی چ لا یوب او خود عیب نہ وی دل تخو میش دے زید غابہ نہ وی زم بیان ہے یہ چیز شای نہ دے زید پیش کنا مقصد خدا بیان ہے ہاں او تو خوی سا سپاد بیا وک ما زید شایئن زید نہ دے یہ شای ہاں ایلا شای مگر دا شای دے لائیو باو بیجو یہ چیز عیب نشتا پشے خوچی عیب نشتا خوی خدا سکو نخوادی کھو خدا شک ایسا نبی بیش دے بیچی لائیو باو دلتا دے عیب نانا دے دیت مانا دے لائی اعتد سارا دے المشبهتين اسم مرفوع خبر منصوب غوری زید یہ اسم شو او شیء ان اس خبر او دا الا شیء ان صدا دا دا مخش شیء ان صدا اے غنا بدل دا او شیء غنا بدل کو منصوب دا منصوب کا او جے لفظ غنا بدل محل نہ بدل محل دا تو وجود دا بخ مواس ش مبتدا خبر دی دا محل دا رفع دے محل دی چلا دا رفع دے نو الا شیء ان دی غنا صدا بدل ایسا دے لفظ دا ویل نہ بدل کو چھ لفظ نہ زکا بدل نہ وکا کا چھ بدل کو پخو کم دے تقریر دے عمل چھ ما انا سب کو چھ ورکڑا دے ما ورکڑا دے بہ خود اے الا نہ ورسہ زت بلا ما بلا ما بلا او چھ ما الا نہ ورسہ بلا ایسا ما خو عمل دے نفی وجنا کو او دے الا نہ ورسہ کو اثبات تے نو چھ کیم چھ وجنا دے عمل کو اگہ شاید پوتہ شنہ بہ خو عمل کڑائی نہ چھ لہذا بدل دے شان شبہ تے لفظ نہ چھ ما ما خلا لا الا شيء لا يباع به الا يدفع شيء مرفوع محمول على محل شيء لا منصوب محمول على لفظه وقوله لا يباع به ستا عبارات بيدو وي اذا كانت فائده وش بعد النسخه شدا تكاي نشتا باش شدا ما زيد شيء الا شيء ما زيد شيء الا شيء شا نبوبيني نو چې نشته بس وشو خو چې دروغه لای دی به په تاسو ته تر زیاته دی ویل او چې تاسو ته کاوه چې د په تر مو وکړه چې چا و چې استثنا دي د شی نه وکړه خو استثنا دي شی د خپل ځون نه وکړه מה זה ידו שיין? אילה שיין. לא יודע, זה מגר שיידה, שיין, לא יודע, שיידה. הוא יכול לשאת שיידה כל זו נשא. ויש לך? נוסטי דברוס את השיין לא יהיו באובים ונמוקעת כאן. שנה די, זה סנה די שיידה כל זו נשא, זה סנה די חס תודה צ'אמרה. מקשו שיעם די. מועטת בי היביו כנבי. הנה, מועטת בי היביו כנבי. ודברוס את השיין, דעדה שחירי, מועטת בי אלא יהיו באובים. אססנא דשידי? כל זו נושא, אססנא דחצרו לה? דעמנה. אולי יהיו במילי ספי כסירים מנסוך ועלה מהוקה אפי בזה. ופזן שתקלימו כשווי אלה, גדנות וכשווי אלה. פאו פספת ראשי אל מוססנא, דדה מוססנא שידי פרספקילה. בצוות שדה מוססנא זה ספטי בילה, כי הנה מוסף בילה, אלא ידה מוססנא ראשי מן נפסי. שססנא דשידי כל זו נע. שעה. איסה בדחו תיק שלה, חובדה את רסחות שפעקים ונוסחו שדלו היו בו, ואם ינה דה את רסחות ועברת ביה פותרה כאן לב זה. שמה זה ידו שיין, אילה שיין. ביה את רסחות ביה פעה נוסחו כמונח ביה את רסחות ביה פותרה, שאוסי יגדה פרה ביה סדיה, וביה חושב שתנה, שיהיה יכול לנוח ביה רוח לה. ואיזה יודע עשו, אוקיי, שדה המחש שיין צדה, פדש עמום וחלה. פדש עצו וחלה, עמום וחלה. דס אויה, ששי עמדי, כפדם נברש גרדש ידנה בל סיפת ורזיות ביו כנמי. מה זיידון שיין? נדע זיידי שיין. וזדע שיין מלעם, ולכפה סיפת שיית נבל שיית בל פשיית ורזיות ביו כה, נבי. פשקנה. או אילה שיין. נגד שיין די. כזה אמר זיידנו. דעמך ששיית צדעתי, זיידת מסבת קראי. זיידת מנפי קראי. ברבר חברה דו כפה דשא סיפיה, מסוואד סיפת שיית נבל שיית סיפת ביו כה, נבי. אולי אילה שאין, ידע נחליץ עבור מורדה. שיהיה טווי, חליש שיהיה טי. פה שקרה, חליש שיהיה טי, עמום לא שתתיקה, במסוות שציפת שיהיה נבל שלי פשוט, איתה הביאו גא, נו ביה סיפת, ביה סתסנא לצייר אולה, וחסר אולה, דעמנה. ואולי איך פעי נאולוגיו על מוססנא, מנהו שאין עמה. דעסה שאי בגרדה, עמוק שאי דעס עמוקי, מן אי יזיד עלי סיפת ונחיירו שאייתה. שגר דשיית נבל סיפת פירוזיותי היבי אולע. או דמוסתסנא במעלה יזידו עלי סיפת ונגייר שייתיה. או דמוסתסנא דעשה שייבה גרדבי. שדן המסווה דשיית נבל סיפת פדשי. נבי. נביה. לכאן העדק בידיר דה חברה עדק האשו. או על תפה האשו. חונדבר האשו. ביה איסס נעדי שייתיה כל זונה. נרולה. נרולה. שעה. איס מחמדור דה מוסתנא כו. שבזדה טוב שדולת במחל ורחמל כבי. או פלופן נעי בדלה. נשבע ככבל, נשבע ככבל, דה וג'ה צדו. וצ'ידה כזה פרזו וג'ה, תביא. ואינם התעזר על בדלו, על הלב זה פיסורת ראולה, לאנה מין אסתגרקיה, לא תוזדו איתיפקן בדל, אסבעת. איבד המסער על כלם מוזבטן, שכלם מוזבט וכזי, יגן אברה סיבי אמין נשווי זוכר. וילי, לאנתקה זה נפי בי אילה, זאת כאן נפי אופה אילה סלמות השולה, לאנה הלתקיד נפי. ותביא לו שזוכה שאימין ג'י די, זה פורה לתקיד נפי די. ואלה אנחנו איבד על אנתקה זה, עוד שנפי זה מותקה יגן אברה סוכה נפי שתנה, ותקיד נפי צרה, גבו כיפה מן שרה. فلا أبدل على الله بدي إذا كده لفظ نظر بعد الوقت وكيرا ما جاءني من أحد إلا زيد بالجري هو يعني خلقنا في قوة كون نظر داس لك داس متبريش جاءني من زيد جاءني من زيد فيلزم زيادة من في الإثبات بيأخذ زيادة من بشاشة رغاية وذلك غير بشكرا زكاة من دي تأكيد النفي ربرا استغراك دي نفي روالي وإن أنا أرسخوني في شتانة جري تأكيد النفي روالي بشكرا ببي وهو في سورتين لأخيرتين دا ورسد بسورتين של ما لا أخذ فيها إلا عمر أو ما زيد شيئا إلا شيء دولتا دي لفظنا بعد الوكيكاب وكيكاب وكيكا زكا لأنه لو أبدل المستثنى على اللفظ كذا مستثنى دي لفظنا من بعد الوكيكي ووكيلا لا أخذ فيها إلا عمر بالنسبة يسيدا يسيبيا عمر تبيا تبا دل دي لفظنا وكيكاب دي أخذنا خواخ مملي بفتخة دي خو بخود عمر مملي بفتخة بدا من سبيل بيعي وجل ان فتحته شبيهه بالحركات العربيه ده ده اخذ له فتحه صدو ده دي حركات العربيه سر مشابهه بيله لان حصلت بكلمه الله ده ده اتشد وجنا رغليدو الا ده وجنا رغليدو فهي كنسب ده داش ولا كاغ نسب شي خاصه دي بيعمل يعمل هون هي خسر مشابهه درغها فلا بد حين من تقدير الله وصوت ده بدل وكا وخلو مقدر كو حقيقه يا حكما لتعمل فيه هذا العمل وتقدش ده عمل وكو ودارن ما حسيد شيء الا شيء لو حمل المستثنى على لفظ المستثمر قالت المستثنى على لفظ المستثمر والحمرقه لا بد اكيد هذه من تقدير ما دولت تصقا ما تقدير كذلك دارن هي حقيقه يا حكم لتعمل فيه ده ما بشوقه او دين مساله ذاك وما ولا لا تقدراني عاملتين بعده بالکل او ما ولا جدي لا تقدران دانش مقدر الله حنا حقيقتن خدا کلا اذا لم يكن بدل الا بتقدير العمل چ بدل نہیں مگر تقدير العمل حقيقتن او لا حكما اذا اكتفى بدخول على المدل منه داش یو مساله دا یو اختلاف ور بینه وی خلق چې دا بدل په حکم د تقریر د امیر شه خدای خو حقیقتا عامل سره مقرر وی کا حکم نه وی حکم دا معنا چې هغه باندې اکتفا شوی خلیا سره ور کړه دا حکم سي مقرر شو چې سره باندې خو کا حقیقتا نه مقرر وی هنه شه مقرر ولای او کثیر نه مقرر وی حکم نه مقرر وها وقت به دخول امر نو وعت برا سرایت حکم الیه او اعتبار ور کړه شید سرایت حکم نه دی عامل الیه وته ویله فاینو فی قوت تقدیر دا په قوت تقدیر شش کنه شو نو دا ماول الا تو قدرانه حال کونه ما عاملتین په دی خرج چې به ذات څو بلا عاملین او بلا فی المستثنى المحمول علی البدل بعده بعد الاثبات دما ولا مقدر عملتين بعد الاثبات نشرت للاي ويلي جد چې کوم شي باندې عمل کو د اثبات تمرسته خو هغه شي سنده او دنا د عمل څه شو جنو ینه جنا وقد انت كذا نفي الا ويلا زرح من نفي صدق ما من شکر لای عبادت لای یعنی بعد ما صار الكلام مثبتا ويلي انت كذا نفي الا لانهما زك ما ولا عملتا للنفي تدبر عمل النفي دما جنو وقد انت كذا نفي الا وبيلا زرح من نفي صدق وحيث تعذر في هاتين سوره تین البدل وعلى لفظه چپد ادوا سورتنا شل لفظ نہ بدل وک کول متعذر شل نو حمل على المحل فمحل مرسکر ورحمل کل نو فعمر مرفوع عمر په اول سورش مرفوع وک على انه محمول على محل احد وورف بالابتداء هو شيء مرفوع على انه محمول على محل شيء وورف بلا خبريه اجب جا خبر انا وقيسه وين قلت اعتراض ور دي سبك سوسره وک لا احد فيها الا عمر ده خد خدوا ما خلينا دي هي ما خلي بعيده علي هي ما خلي قريبه ما خلي قريبه بعيده شداي ما خلي بعيده خو دي رفداي او ما خلي قريبه دي شداي ابن نفسه ده فش كده تكلخ نورس اسم كلاوته منصوب هر دري منصوب تي كده لفظ خو مغاده خو ما خلق بيد نسب ده ها نو دای مخاله قریبا ده نو اعتراض په ور دیږي چې دلته د محل قریبا باندې د نکبر حمل او په مخاله بغیر خبر کوم دا وجهه اعتراض ور دی چې د احد پر په دغه مثال شته محل لدی من الاعراب محل قریب چاع نسب به کلمت الله ومحل بعید وورفه بلا ابتداء فلما اعتبر حمله على محله البعيد للقريب په محل بعید د رحمل په محل قریب ده ځکه چې اسم د لام کله وخت منصوب ګرځي وينصب اسم الله کثیر اندره منصوب ورته وي لکه لا علماء رجل ظریف فيها لا علماء رجل منصوب ده کنده بالکل نه قلت دې پر مې ځای چې د محل قریب بیا دې ځای ده د محل قریب بیا ځای ځای نه راي خود الله دې وجه نه راي دا محل قریب خو بیا دې الله دې وجه نه خو عمل په شغل مصر راه بیا الله ورکړي ورکړي کنه اسم دلا تو دلا دچ مفرد نہ کرے علی به مضیف خوی جنری به منصوب بی به سرنگ بی سرنگ تا خطوس بین دی نو مخله کدی بیا چه دای د بیا دی چا دی وجلا دی الا دی وجنا خو بیا او په شامل پر شتک بلا خو خو متو چې الله رسول الله سن شکل الله سن شکل الله قلت می جواب کی چې محل قریب انما ول عمل الا فيه بمعنى النفي وقد انت قد ویلا بخلاف محل البعيد فین ولا دخل للعمل الا فيه دلا د عمل پر شی دخل دا خو دی وجنا پر شامل بمعنى ویرو درمی پدا پر ایسا بیا اعتراض پور دی چې لیسا زید شیئا الا شیئا لیسا زید شیئا الا شیئا دا الا شیئا څه ده دا بدل دې مخ شیئا او دې لفظ نه بدل نه الا لیسا زید شیئا نه دی زید شی الا شیئا ما ګرځي دا ورسه شی دې مخ شیئا نه ده دې لفظ نه ده او په لفظ شی چې عمل کړي لیسا او لیسا خو یې زاد نه فی دې وجه نه عمل کو خو به خو بدل په حکم تکرير دي عامل شي دي په کور دا چې دا الا شي دا بیا منصوب ما یا بدل دي لفظ ما کړ دا به خو لیسا خو دا نه عمل به نشي په شکل لای می زیو کې سره لیسا زدك لیسا چې عمل کو دي نه فی دی وجه نه نه کو لیسا چې عمل کو دي فعلیت وجه نه خو دا فعل نه کسا نه لیسا زید شیئا سمناک ما کان زید شیئا الا شی دا سره دا سره ليس زيد شيئا سمناك ما كان زيد شيئا الا شيئا ليس خپل معنا دا نو کسب الله ليس شدوا شيء ندي يو فعليته يو پس نفي دو سر نفي سر لازم ادو نفي سر سر ها ليس عمل کو دای شو د نفي د وجه نه نه کو دا د چا د وجه نه فعليته دا فعل د افعال کو لغه افعال نه کسره نه دی نه به بیر سر نو په الا نامرسته کوم ته د فعليته خو نه ختم شو خو څه ختم شو نه فيه متشوا خو نه فيه متشوا نو ته خو د نفي د وجه نه څنګه عمل نه بیا تکرير کړای شي سره غشي ما كان ليس زيد شيئا الا شيئا ثمنا ما كان زيد شيئا الا شيء الا كان شيء دي ليس ما رام بيجا سره تراو ما كان سره ليس ما رام بيجا سره ما كان سره او ليس هو عمل قد چاده وجنا کو دي فيديت وي او فيديت وي كان سره پيدا سره ما ور مات ور مز کو كان بزيت شو پوت شي استو ادي بجاتا كه بيداو کو جي په اول يست چنه بيست حسن بيست دا پويست دي ياشا بخلاف ليس زيد شيء الا شيء معنى انت كذا نفي فيه ايضا نفي بداش متشدد به الا ولي خد بها جائز لان هذا دا ليس جدا عملت للفعليه تدخل عمل قد الفعليه وجنا كلا للنفي ندي جائز فلا اثر للنقض معنى النفي في عملها يدد النفي معنى كبر متشدد بعمل شيء اذ اثر نكو لبقاء الامر العامله لوجد بقاء الامر اي امر دوجنا العامله هي